لوگوں آخری فرشتوں کو مانیں. ملائکہ جن ہے اس کا مفرد ملک ہے. مشہور یہ ہے کہ معقول ہے ملوکت سے جس کی معنی رسالت ہے. اس کی اصل کی ملک قلب مکان کر کے ملک کیا گیا اور اس کے بعد تخفیف کر کے ملک کر دیا گیا. فرشتہ چونکہ پیغامبری کا کام انجام دیتا ہے اس لیے اس کو ملک کہتے ہیں. اس پر اشکال یہ کہ سارے فرشتے پیغام رسانی ہی کا کام نہیں کرتے ہیں, ان کے ذمہ اور بھی الگ الگ کام ہے. کوئی بارش برسانی پر مقرر ہے, کوئی دانہ اگانے پر مقرر ہے, کوئی ماں کے رحم پر مقرر ہے. ہر ایک کا کام الگ الگ ہے. اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ معقول ملکن سے جس کے معنی ہے قوت, کیونکہ فرشتے کی طاقت بہت زیادہ ہے, ایک آن میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں, اس لیے ان کو ملک کہا جاتا ہے. ملائکہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہیں. مسلم شریف میں وخلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم وارد ہوا ہے. کسی نے کہا ہے القول بالملائک الکرام فریضۃ لصحت الاسلام وبلقائه. اس سے پہلے وکتب ہی وارد ہوا ہے. اللہ تعالی شانہ کی بہت سی کتابیں ہیں. امام ابو بکر آجری نے کتاب الشریعہ میں, ابن حبان نے کتاب الانواع والتقاسیم المعروف کی صحیح ابن حبان میں, اور ابو نعیم اصفہانی نے حلیت الاولیاء میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کم وفا و عدت الانبیاء, تو آپ نے فرمایا مئت الف و اربعۃ و عشرون الفن. پوچھا کم الرسل من ذلک, قال ثلاث مئت و ثلاثۃ عشر. پوچھا من کان اولہم, قال آدم, قال نبی, قال نبی مکلم, قال کم کتاب انزلہ اللہ, قال مئت کتاب و اربعۃ کتب انزل علی نوح خمسین صحیفۃ وعلی ابلیس سلاسین صحیفتن وانزل علی ابراہیم عشر صحائف وعلی موسیٰ قبل التوراۃ عشر صحائف وانزل التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان. اس حدیث پاک میں نبیوں اور کتابوں کی تعداد آئی, لیکن امام احمد اور محمد بن نصر مروزی سے منقول ہے. وہ کہتے تھے کہ نبیوں اور کتابوں میں ایمان لانے پر اجمال کو ملحوظ رکھا جائے. اس پر ابن تیمیہ نے تفریر یہ کی, اس سے معلوم ہوتا ہے ابو ذر کی روایت ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے, کیونکہ امام احمد تو خبر واحد کی صحت کے بعد اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی سند میں ابراہیم ہشام الغسان جو متکلم فیل ہے امام بخاری اور ابو حاتم راضی نے اس پر سخت جرح کی. ابو حاتم تو کہتے ہیں کان یفتیل حدیث، لیکن امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اس کو کتاب الصفات میں ذکر کیا ہے اور اس کی اس حدیث کو کتاب الانواع والتقاسیم میں درج کیا ہے. البتہ یہ حدیث خبر واحد ہے، اس لیے اہل کلام کہتے ہیں کہ انبیاء اور کتابوں کی تعداد کی تعین کے بغیر اجمالی طور پر یہ ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کے بہت سے نبی و رسول ہیں اور انہوں نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی ہیں. پھر کتاب پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ آدمی یہ تسلیم کرے کہ اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور اسی کے ساتھ قرآن کریم کے بارے میں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ اس میں حکم ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور وقت آنے پر عمل درآمد کروں گا. وَبِلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات پر آدمی ایمان لائے. یہاں لقاء کا ذکر ہے اور اس کے بعد باس کا لفظ آ رہا. لقاء و باس ایک تو ہو نہیں سکتے، ورنہ تکرار کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ لقاء سے مراد، لقاء تو اس عالم کے سے منتقل ہونے پر ہو جائے گا، اور باس قبور سے اٹھنے کا نام ہے. اور باس کہتے ہیں باس من القبور کے بعد لقاء کا نمبر ہے، اور باس حضرات کہتے ہیں کہ لقاء سے موت مراد ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ موت تو ایک مشاہد چیز ہے، اس کے ایمان کا کیا مطلب. علامہ سندھی کہتے ہیں بظاہر سارے عالم کی موت مراد ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ لقاء سے مراد رؤیت ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ کسی کو اپنے بارے میں یقین نہیں کہ اس کو رؤیت ہوگی. اس کا جواب یہ ہے یقین نہ ہونا امر آخر ہے، اور اس پر ایمان رکھنے کا مکلف ہونا امر آخر ہے. امام خطابی نے لقاء کے معنی رؤیت کے لیے، امام بیہقی نے خطابی اور دوسرے علماء سے یہ معنی نقل کیے ہیں اور اسی کو اختیار فرمایا ہے. ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پر. ابھی رسولوں کی تعداد کے متعلق روایت پیش کی جا چکی تھی، 313، بعض روایات میں 315 آیا ہے. اس لیے ایمان لانے میں اجمال ہی اختیار کیا جائے. وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، اور باس پر ایمان لاؤ. بعض روایات میں بالباس آخر ہے، باس اسی طرح مسند احمد اور دوسری کتابوں میں. باس اول تو باس من بطون الامہات ہے، اور باس آخر خروج من القبور ہے. قالم الاسلام، اس نے پوچھا اسلام کیا ہے. قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرك به، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت سے معرفت مراد ہو تو اس صورت میں باقی امور کو اسلام میں داخل کرنے کی وجہ سے ذکر کیا گیا، اور اگر عبادت سے طاعت مراد ہو تو باقی آنے والے امور صلاۃ وغیرہ کا تذکرہ من باب ذکر الخاص بعد العام ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس پر اعتراض، پہلے احتمال پر اعتراض کیا ہے کہ معرفت کے متعلقات ایمان میں سے اور یہاں اسلام کا بیان چل رہا ہے، اور بظاہر یہاں تعبد اللہ سے بظاہر یہاں عبادت سے شہادت مراد ہے، لیکن کیونکہ لفظ عبادت سے تعبیر کر دیا اس لیے اس کے بعد ولا تشرکوا بہ کا اضافہ فرما دیا، وتقیم الصلاۃ اقامت الصلاۃ کی شرط ابن عمر کی حدیث بنی الاسلام کے ذیل بیان کی جا چکی، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ اور زکات فرض کو ادا کرو، وتصوم رمضان رمضان کا روزہ رکھو۔ اس حدیث شریف میں رمضان کو بغیر شہر کے ذکر کیا ہے، جمہور علماء فرماتے ہیں شہر کے ساتھ، جیسا کہ قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور بغیر شہر کے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، دونوں طرح سے استعمال کرنا جائے۔ مالکیہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ بلا شہر کے اس کا استعمال مکروہ ہے۔ امام محمد ابن حسن نے مجاہد سے ہی قول نقل کیا ہے، اس لیے بعض لوگ اس کو مسلک حنفی قرار دیتے ہیں، اور شافعیہ اور حنابلہ کا ایک ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی قرینہ ایسا ہو جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ اس سے رمضان سے مہینہ مراد ہے، پھر تو بلا شہر کے استعمال جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ اور کراہت کی وجہ یہ ہے کہ خبیث میں رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی اخرجہ ابن عدی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو معاشر نجیح سنگھ اس کا راوی ضعیف اور اس کی بنیاد پر قرار کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اس حدیث سے پاک میں حج کو ذکر نہیں کیا گیا، بعض تو کہتے ہیں اس وقت تک حج فرض ہی نہیں ہوا، بعض کہتے ہیں یہ اختصار راوی ہے، یہی صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تحجل بیت ان استطاعت الیہ سبیلا وارد ہوا ہے۔ قالم الاحسان، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ، احسان باب افعال کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے اتقان احکام، کوئی کام اچھی طرح آراستہ و پیراستہ کرنا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں ولم اکن احسن اخبز، میں اچھی طرح روٹی پکانا نہیں جانتی تھی۔ ایک صحابی نے جب حضرت معاذ کی تکمیل کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا ماذا تقول یا اخی، یبن اخی، تو انہوں نے عرض کیا اقول قضا ولا احسن دندنتک ولا دندنت معاذ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حول ہاتین مدندن، رواہ ابو داود۔ عرب کا مقولہ ہے العبد لا يحسن الكرب ولكن يحسن الحرب والسر. غلام میدان جنگ میں کر و فر نہیں کر سکتا، ہاں اچھی طرح جانور کا تھن باندھ سکتا ہے، دودھ دوہ سکتا ہے. اور جب لفظ علاقے سرا کے ساتھ یہ کلمہ استعمال، اور یہ کلمہ جب لفظ علاقے سرا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ایصال النفع الی الغیر ہوتے ہیں. یہاں لفظ علاقے سلے کے بغیر استعمال ہوا ہے، اس لیے پہلے ہی معنی مراد، اور مراد احسان العبادت ہے، عبادت کا اتقان احکام. پھر اس کے بعد احسان عبادت کے تین درجات ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی عبادت کس طرح ادا کرے کہ ان ارکان و شرائط ادا ہو جائیں، یہ درجہ تو فرض ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ارکان و شرائط کی ادائیگی کے ساتھ سنن و مستحبات کی بھی رعایت، یہ درجہ سنت مندوبہ ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی عبادت اس طرح کرے گویا دل کی آنکھوں کو اللہ سے دیکھ رہا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ عبادت ہی کی طرف ساری توجہ ہو جائے گی اور قلب کا رخ ہر چیز سے کٹ کر عبادت کی طرف ہو جائے گا. پھر اس کے بعد عبادت کے اندر جو احسان کی کیفیت ہے، اس کی تحصیل کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو مقام میں مراقبہ حاصل ہو، یہ خیال ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو مقام مشاہدہ حاصل، یہ خیال اس کے دل پر ایسی کیفیت مستولی ہو کہ وہ اپنی بصیرت کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. پہلا مقام مقام مراقبہ ہے، دوسرا مقام مقام مشاہدہ ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں اس حدیث میں انہی دونوں مقامات کو بیان کیا گیا ہے. ان تعبد اللہ کا انک تراہ سے مقام مشاہدہ کو ذکر کیا گیا، اور فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک سے مقام مراقبہ کو. لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں مقام مشاہدہ ہی کو ذکر کیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے عبادت اس طرح سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ وہ یہ بات ہے کہ تو اللہ کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے، اور تو اللہ کی عبادت اچھی طرح جو کرتا تو محض اس وجہ سے کرتا کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ حالت تو ہر وقت حاصل ہے. دیکھو ایک مزدور ہے، کام کرتا ہے، آقا سامنے ہو تو بڑی توجہ اور تنبیہی سے کرتا، نہ ہو تو یہ توجہ اور تنبیہی نہیں ہوتی، لیکن آقا کی موجودگی میں جو توجہ ہوتی ہے اس کا یہ منشا نہیں کہ مزدور آقا کو دیکھ رہا ہے، بلکہ منشا یہ ہے کہ آقا اس کو دیکھتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری نوکر جب سرکاری کام کرتے ہیں اور افسر موجود ہوتا ہے تو بڑی توجہ سے کرتے ہیں، اور اگر وہی افسر کسی اور کام میں مشغول ہو جائے اور مزدور یہ یقین کر لے کہ اب حاکم کی توجہ ہماری طرف سے اٹھ گئی ہے تو پھر ان کے ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کام میں سستی آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے مزدور اپنے حاکم کو دیکھ رہا ہے لیکن ہاتھ سست پڑ گئے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ حاکم اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو معلوم ہوا کہ مزدور کے کام میں توجہ لگانے کا منشا مزدور کو اپنے آقا اور حاکم کا دیکھنا نہیں بلکہ حاکم کا مزدور کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح بیان ہی عبادت کے احسان کی حالت ہے کہ اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھتے لیکن اللہ تو تم کو دیکھتا ہے، اور عبادت میں احسان اللہ کے دیکھنے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا تم کو اپنی عبادت میں احسان کو پیدا کرنا چاہیے۔ اور جب آدمی یہ تصور کر لے گا کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دینے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے، سارے عالم میں اسی کا تصرف ہے، اور یہ کیفیت انسان پر مستولی ہو جائے گی تو پھر ہر چیز سے ٹوٹ کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور اسی میں لگ جائے گا۔ اور وہ انسان کے الگ الگ حالات ہیں۔ حضرت افضل مولانا شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے لکھا، حضرت مجھ کو نماز میں خیالات آتے ہیں، تو حضرت نے جواب دیا، الفاظ تو مجھے یاد نہیں، معنی یہ تھے جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ تصور کرو کہ میں عزیز جبار کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ جب آدمی اس تصور سے کھڑا ہوگا میں عزت والے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز میں کھڑا ہوں، تو نہ پوری نماز صحیح تھوڑی دیر کے لیے تو سارے خیالات ادھر ادھر روانہ ہو جائیں گے۔ جو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بجیوے عدم درکشد، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بعض متصوفہ نے اس حدیث پاک سے مسئلہ محو فنا کو ثابت کیا اور کہتے ہیں فإن لم تكن مكانا تاما ہے، اور معنی یہ ہے کہ جب تو اپنی نفی کر دے گا اور فنا ہو جائے گا ترا ہو تو پھر تو اللہ تعالی شانہ کو دیکھے گا۔ علامہ تاج الدین سبکی اور ابن حجر عسقلانی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے، اس پر تین اعتراضات کیے۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اس صورت میں شرط و جزا دونوں مضارع ہیں، اور قاعدہ ہے جب شرط و جزا دونوں مضارع ہیں تو دونوں کا جزم واجب ہے، لہذا یہاں ترا ہو نہ ہونا چاہیے بلکہ ترا بغیر الف کے ہونا چاہیے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسی حدیث میں مسلم شریف میں وارد ہوا ہے فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ، یہاں پر نفی کو کون پر مسلط کرنے کے بجائے رویت پر مسلط کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ میں تَكُنْ کا ذکر تو ذہنی طور پر ہے جیسے سے عام افعال کا حال ہے کہ لفظ کانا وہاں داخل کرتے ہیں، کبھی کسی غرض سے کبھی کسی غرض سے، اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم کانا تاما مان لیں تو تراہو پر کلام پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگلا جملہ فنون عراق بے ربط بے معنی ہو جاتا ہے. جو لوگ صوفیانہ اصطلاحات کے بہت مقید ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب تراہو میں الف الف اشبار ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان باب اجرائیل معطل مجلس صحیح ہے. اور دیکھو بھائی مسلم کی جس روایت کی طرف اشارہ کیا گیا وہاں مضارع وہاں شرط میں الف موجود ہے. اب اگر آپ شرط میں ابقائے الف کی کوئی توجیہ کریں گے تو وہی توجیہ جزا میں ابقا کی جائے گی. اور فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ کی بے ربطی کا جواب ابراہیم قرآنی نے دیا. وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب تم فنا ہو جاؤ گے اور اپنے آپ کو مرضی حق کے تابع کر دو گے، تمہارے اعضاء و جوارح کی حرکت مرضی خداوندی کے مطابق ہوگی، تو پھر حالت یہ ہو جائے گی بیسم و بیسر، تمہارے اعضاء سب اللہ کی رویت کے اندر اور رعایت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اسی کے تابع ان کی ساری حرکات ہوں گی. حقیقت یہ ہے کہ کس عبارت کے معنی تعویل کر کے کیا نہیں بیان کیے جا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی عبارت کی صحیح مراد وہ ہے جو اہل فن بلا تکلس الگ تبادر سمجھ جائیں. اگر کسی کے ذہن میں محو فنا کا جھگڑا نہ ہو اور وہ اس عبارت کو دیکھے گا پرندن تک ان تراہ پرندوں ہرا، تو اس کا مطلب وہی سمجھے گا جو پہلے ذکر کیا گیا ہے. متسا اس کے بعد یہ سمجھو کہ یہاں اس حدیث شریف میں پہلے ایمان پھر اسلام پھر احسان کو ذکر کیا گیا. یہ ترقی ہے، ایمان اصل ہے اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا گیا، اور ایمان کی وجہ سے اعمال کا ظہور ہوتا ہے اس لیے اسلام کو بعد میں ذکر کیا گیا، اور احسان کا تعلق دونوں سے ہے اس لیے اس کو سب سے بعد میں ذکر کیا گیا. لیکن مسلم شریف میں حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے بعض گروپ میں پہلے اسلام پھر ایمان پھر احسان کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق عمل ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق تصدیق باطن سے ہے، تو پہلے ظاہر کو ذکر کیا گیا پھر اس سے ترقی کر کے تصدیق باطن کو ذکر کیا گیا پھر اس سے ترقی کر کے احسان کو ذکر کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تصرفات روایات کے ہیں، بعض روایات میں اس کے علاوہ بھی ترتیب آئی ہے، اور بظاہر یہاں ابو ہریرہ کی حدیث میں جو ترتیب ہے وہی اقرب معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان پہلے ایمان کا مکلف ہے. تو ظاہر یہ ہے کہ جبریل امین نے پہلے ایمانی کے متعلق سوال کیا ہوگا. قال مت الساعة, قیامت کب آئے گی؟ ایمان و اسلام و احسان کے حصوں بعد قیامت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخلوق عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے, اور عبادت کی تکمیل کبھی کمن ہوتی ہے کبھی کیفن ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عبادت کی کیفیت کے اعتبار سے تکمیل ہو چکی, اور کمیت کی تکمیل انتہائی عالم پر ہوگی جس کی علامت حضور کی تشریف آوری ہے. اس لیے جب ان امور ثلاثہ کو بیان کر دیا تو اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کو بھی بیان فرما دیا. قالم المسؤول عنہا بعلم من السائل, یہاں سوال کرنے والے جبریل اور مسئول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ نے سوال کیا تھا اور جبریل مسئول تھے. اخرجہ ابن المبارک فی الزہد و نعیم بن حماد فی کتاب الفتن والحمیدی فی نوادرہ. مل مسئول عن دیان من السائل کے معنی ہیں یعنی دونوں عدم العلم مساوی. سوخ برکان اشراتیہ, اشرات جمع ہے, اس کا مفرد ہے شرط, جس کے معنی ہے علامت. اذا ولدت الامۃ ربہا, جب باندھی اپنے آقا کو جنے. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں سراری کی کثرت ہو جائے. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ صورت تو صحابہ کے زمانے میں ہو چکی تھی. نمبر دو, اسی وادی کا ایک جواب کی ایک توجیہ بعض علماء نے کی, انتل دل عجم العرب, یہاں عجم سے اجنی وادیاں مراد. بعضوں نے اسی وادی کی ایک اور تعبیر کی, ان الاماء یلدن الملوک, یعنی سلاطین اسلام کو غلبہ حاصل ہو, باندھیاں آئیں ان سے اولادیں پیدا ہوں جو بادشاہ بنیں. نمبر چار, بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ مقصود ہے جہالت کی طرف. جہالت کا غلبہ ہو, بعد میں امہات اولاد کو بیچے اور بکتے بکتے بعض وقت اپنی لڑکے کے پاس آ جائے. اور نمبر پانچ, بعض کہتے ہیں اس سے مراد انقلاب احوال, حالات بدل جائیں, اولاد ماں کے ساتھ حاکمانہ معاملہ کرنے لگے. ویبا تطاول رعات الابل البوم فی البنیان تطاول تفاخرا ایدعی کل واحد منہم ان بیتی طویل. البوم بضم الباء, جمع اس کا مفرد بہیم ہے, جس کے معنی سیاہ. اگر یہ ابل کی صفت ہے تو مجرور ہے, اور مراد سیاہ اونٹ ہیں جو عرب میں حقیر مال سمجھے جاتے ہیں, اور حقیر مال کا چرواہا بھی حقیر ہی ہوگا. اور اگر اس کو مرفوع پڑھا جائے تو یہ رعات کی صفت ہوگا, اور سیاہ چرواہوں سے مراد یا تو سیاہ فام مراد ہیں اور یا یہ کہ وہ مجہول الانساب پتا ہی نہیں اس کی اولاد، اور یا مطلب یہ ہے کہ وہ خالی ہاتھ ان کو کہو وضو کریں گے، روزہ وضو کرو. فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، اے علم الساعت فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں داخل ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سوال یہ ہے کہ مغیبات تو بہت ہیں، پھر پانچ کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان پانچ کے متعلق سوال کیا گیا ہوگا، یا وجہ یہ ہے عام طور سے لوگ ان پانچوں میں رائے دہی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان بات چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ بول پڑتے ہیں اور بھی جاتی ہیں، جیسے کہ نہ وقت بارش ہوگی بنا کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی. اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ایک علم سے مراد علم محیط بلا واسطہ، جو رائے زنی کرتے ہیں ان کا علم محیط نہیں، اور جو کہیں بول لیتے ہیں تو آلات و علامات کے ذریعے بولتے ہیں جو وسائط. تو یہاں علم کلی محیط بلا واسطہ مراد ہے. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم الساعة ثم ادبر فقال ردوه، وہ آدمی چلا گیا تو پھر ماں بلا کے رہا دیکھا گیا وہاں کچھ نہیں، فرمایا جبریل تم آئے تھے لوگوں کو دین سکھانے. قال ابو عبداللہ جعل ذلك كله ایمان، جعل ذلك كله من الایمان، دیکھ لے پڑھ لکھوں. قال ابو عبداللہ جعل ذلك كله من الایمان، ایمان اسلام انسان اور انسان کے متعلق سوال کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ فرمایا جبریل تمہیں دین سکھانے آئے تھے، بخاری کا یقین ہے حضور نے سکتے ایمان استعمال کر لیا. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب کو دین کہا ایمان نہیں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو دین ہے وہ اسلام ہے، دین عبد اللہ اسلام، اور جو اسلام ہے حدیث جبرائیل میں حدیث عبد القیس میں انہیں کے ایمان کی تفسیر قرار دیا ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا اسلام ایمان سب ایک ہیں. اس ناظر میں امین حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امین عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضا وعزل اسرابه وفا وحسر ناصر لکلهم ونفعنا بعلومه قال باب. اسی طرح سے یہاں پر باب بلا ترجمہ عام نسخوں میں ہے اور بعض نسخوں میں یہ باب نہیں ہے. امام نے بھی کیا ہے کہ نسخہ صحیح نہیں، باب ہونا چاہیے کیا جن سے ہرت لا رہی ہے، اور اس کا باب سوال جزلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ کرمانی اگر فرماتے ہیں اگر تعلق کے دعوی صحیح نہیں، اس لیے باب میرا ترجمہ تو باب ثابت کی فصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے تحت ذکر کردہ روایت کا مناسبت سے تعلق ضروری ہوتا ہے. یہاں پر یہ تعلق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایمان اسلام احسان سب کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا آپ سب کو دین قرار دیا. استعمال ہوا کہ ایمان دین کا نام ہے اور یہ بات حدیث حضرت میں موجود ہے. جانتا اللہ وہ کلا رتل ایمان تین پر کیا سے ناراض ہو کر منتقل ہو جاتا ہے. تم نے کہا یہی ایمان کا حال ہے. تو دیکھو حضرت نے دن پر ایمان کر تلاش کیا. معلوم ہوا کہ دین ایمان سے اور حدیث حضرت سے ایمان دین کا ایک ہونا ثابت ہو چکا. کیونکہ حضور نے ایمان اسلام احسان سب کا دین کہا. یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے کہ حضرت کو غیر مسلم تھا اس کی بات سے استدلال کرنا کیسے صحیح. اس کا جواب یہ ہے یہاں حضرت کی بات سے استدلال نہیں بلکہ استدلال اس بات سے ہے کہ حضرت میرے بات سے ہی ابھی سفیان نے اس کو بدل شروع نہیں کی اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حکایت کی اور اس پر کوئی استعمال نہیں کیا. اور یہ نہیں کہا کہ دین کو ایمان کہنا صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے ذہن میں یہ بات مرکوز تھی کہ دین ایمان ایک دونوں میں ایسا باہم ربط ہے کہ ایک پر اطلاع دوسرے پر ہو سکتا. یہاں ساری باتیں چاند ہوں چاند سے ہوتے ہیں ستاروں سے نہیں چاند ہوں چاند سے ہوتے ہیں ستاروں سے نہیں محبت سے ہوتی ہیں ہزاروں سے نہیں گرما